آخ جدستی خلق نزاین حتی رو امکتی مان آخ جدستی خلق نزاین حتی رو امکتی مان من جیو یو من مکایا جم سندین دش دوزان من جیو من مکایا جم سندین دش دوزان من دینو من دولت من رچونا شریعت شودی دلم آگر پکت لهف چناب اف ملت وی ملت وکی شیرا نشیارن جی شرعی را وک بلنگن جی دربی را تم غلامن جی خلقی را جی خلقی را خبات کارین به هفکتین هفدو خوارین جی خلقی را یا خبات کارین به هفکتین هفدو خوارین بقيرين وبهوارين لدنيا يتم بفارين بقيرين وبهوارين لدنيا يتم بفارين لدنيا ملول مانا نسروكو سريوانا چحيفن ميرو هجانا بلج بوخو نزانانا چقاس حيفن افان لوكا دخاپن وکی زاروکا ددن بروان قوت چوکا جوان دگرن مالو ملکا مالو ملکی منهشتین مبعقیل کرن هشتین مالو ملکی منهشتین مبعقیل کرن هشتین اوان گوده میمزه جبون خو ددن کشتن اوان گوده میمزه جبون خو ددن کشتن مانعی بل گوده ما کوه خلطه که بسرمه گلک فدیه گلک شرمه گرووی شیر بکترمه شیره زوزان و سرچیا حیواخ نکار برویا خروک مشک و کوسیا بمال شیر بو اجدیا نفامو می نفر راسیت جبیر مکیر یه شریعت نفامو می نفر راسیت جبیر مکیر یه شریعت جلو امنا یا گیجن مقصد لجیهانی مانم بندست جلو امنا یا گیجن مقصد لجیهانی مانم بندست ورن دلیم بچرینن کل ملت درینن مسلمانن لبیدینن لپی زندیق چافشینن وی ملتی بتخمینا اسلام برنه چند دینا به قرآن ناکن جوینا خلاص نابن جخاینا به تخمینا یا لپی نفسی خدا بجی انجی عاصم به تخمینا یا لپی نفسی خدا بجی انجی عاصم جزالم را یا دکن رقصی بلدی سا یا دچن حبسیم جزالم را یا دکن رقصی بلدی سا یا دچن حبسیم بلدی سا خناس ناکن جزالماوان خدور ناکن جبارا را کری پاکن لی بزمان خوکیم ناکن بزمان خو ناتر پلن درو دکن لی نجدلن اگر راستا کبل بلن کانی بی بهارو گلن گلا گلا یعنی و بویه یه چپکن بکیه سخوه دیم گلا گلا یعنی و بویه یه چپکن بکیه سخوه دیم بلبل لك يا ربي بختي يا شلو جدا يا استمتشو يا بلبل لك يا ربي بختي يا شلو جدا يا استمتشو يا بلا كيبو متير ندي قلا نورا محمدي دقرم لي بهالبستي لهر واري لهر عردي لهر واري دكن في غان جكربا رونيا قرآن سرو جاني مجير قربان بريندارا ملي نزان تدي ملي نزان شكر روجا روني لما رشكر جي قرآن مبر دوركر كيفا كفري بما خوشكر جمر نگو حق و راستی ج قرآن بسر بستی حتا عنبون رهو هستی مکر قارین جبندستی مکر قارین جزندانی مجاهد هات میدانی ملا بس بکن سیدانی ورن هوار قرآنی